युगल सरकार के श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे Oh.